राम सद्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 29 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम समय माधु बंधु भगवान के समान बड़ा कोई नहीं यदि भी लिखा है लिखा है बिना स्वास्थ्य करने वाले तुम तुम्हारे सेवक आप और आप परंतु भगवान के समान नहीं है। भगवान समान भगवान है हमारा समय तुझे उनके हृदय में जीवों के प्रति कितना सद्भाव है। मैंने सभी गाय नसीब तरह से ऐसे भगवान है तो छोड़ नहीं सकते परंतु बुद्धि बुद्धि हुई है असत में सत बुद्धि हुई है अधर्म धर्म या मैं सब मंद से अधर्म हो धर्म सर्वाथा निगरिता से नमा मनुष्य से मोटा प्रवर्तन थे नमा माया पद ज्ञान आश्रम शत्रुविधा भजन थे नाम शायद मैं ज्ञानित बातें में तो आदो जिज्ञासवर्ता थे ज्ञानी या ज्ञानी तत्व ज्ञानी का वचन नहीं है ज्ञानी भक्ति का वर्ष है तो जो ज्ञान तो अत्यसच मना प्रिय हमारा प्रेमी भक्ति का नाम है प्रियो ही ज्ञान अत्यसम सच मैं प्रिय उदार रास्ता है उदार तो सब है आज तो दिया से उतार थे ज्ञानी तो आत्मे ही में बताओ मेरा शासन स्वरूप है अनुद्वा गति मामा आश्रता जिससे उपम गति नहीं होती ऐसी आश्रत वो मेरे प्यारा बहु नाम चंद्र मानते हरे हरास हृदय मेरे भगवान को चाहे तो सब जगह वही बोलते हैं परमात्मा सुंदर हे नाथ पूर्व सभी साधन का फिर उतारने के लिए हे नाथ भगवान में अपने बड़े के लिए हे नाथ अंदर भगत होने के लिए हे नाथ ज्ञान एक कामना कर्म है संसार एक कामना है हमारा नाम स्वभाव जी जाना जाएंगे वे और जो जाएंगे नहीं अन्य कोई है अरे स्वभाव को हम देखते हो जाने हो ना देखे हो न जाने हो ना देखो कहीं घरे से रंग होती सब देख लो सुने हो ना देखो हमारा स्वभाव ले जाना ताई भजन तुझे भावन आना ऐसे कृपा लो कान रहित कृपा लो सज्जन साव जाओ हे नाथ हे मेरे नाथ सब मेरे नाथ कैसे सभी सब जीव मात्र पशु पशी विश्वादी सब ज्ञान नहीं बिन्नु सेवा जो दिवे दिए तो बिन्नु सेवा जो दिवे दिए तो बिन्नु सेवा जो दिवे राम सर कहू नहीं भगवत भी सिद्ध हुए सुना है माँ का बेटा होता है और दूसरे बालक मेरी माँ बड़ा भाई हाथ हाथ भी बोल रहे थे हाथ ना माँ मेरी तारी पसंद तुझे बाबा बाबा नाना ऐसे भगवान के देते हुए भगत भगवान के भजन में लगते हैं वो देख देख हम जानते उसे दूसरी बात अच्छी नहीं लगती ऐसा कोई है ही नहीं दूसरा भगवान भक्तों के सर्वस्व अरे भगवान के भी भगवान भगत सर्वस्व सब भगवान है सबसे बढ़कर पुण्य भगवान अरे भगवान के भी बढ़कर पुण्य भगत जो जो पर जो निर्मल या जगत में ताजे बल गोपाल बोलो को यादव बुद्धि मन बेगते मैं नहीं जाके आई हो यह तो मैं जानू सदा अत जानता हूँ सच्चे देश भगवान रहने और कोई है ही ऐसा हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं भगवान के चरणों के चरण हो जाओ ये गाय घाट है गाय घाट फिर भी जाकर पिया होगा गाय घाट पिया फिर नहीं थी गोस्वामी महाराज कहते हैं अरे स्वामी देखा नहीं सुना भी सब मातु जीव नर्क में जीव भी भगवान अपना कह दिया अपना मेरे प्रभु मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ नारायण नारायण नारायण नारायण